رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر واخر السحور، لوگ اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ سحری کو لیٹ کر کے کھائیں اور افطاری کے وقت میں فوراً افطاری کر لیں۔ اس سحری کو لیٹ کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اذان تک لے جائیں۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اذا سمع النداء وفی یده اناء، اذان ہو رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیقضی حاجتہ، وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ آپ لقمہ کھا رہے اس کو مکمل کر رہے، آپ پانی پی رہے اس کو مکمل کر لیں، لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے سحری کرنے بیٹھے ہیں اور اذان شروع ہو گئی ہے اور آپ ہاٹ پاٹ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، اب یہ ختم ہو گئی تو میں چھوڑوں گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ اپنی ضرورت کو پورے کیجئے، اور شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، فَلْيَقْضِ حَاجَتَهُ، اپنی ضرورت کو پوری کرے، اس وقت ہیلے اور بہانے نہ لگائیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ساتھ کہہ دیا، نعم سحور المرء التمر، بہترین سحری مسلمان کی وہ کھجوریں ہیں۔ اگر انسان ایسا وقت مضیق ہے، تھوڑا وقت ہے، تو کھجوریں بھی انسان کو سارا دن قوت دیتی ہیں۔ بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا، جہاں آپ 10,000 کی افطاریاں کروائیں گے اپنے ریلیٹیوز کے لیے، وہاں کھجوروں کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ حدیث کے الفاظ ہے، بیت لا تمر فیہ جیاع اہلو، جس گھر میں کھجوریں نہیں وہ بھوکے رہتے ہیں، وکان یفطر علی رطوبات، اللہ کے رسول ہمیشہ تازہ کھجور سے افطاری کرتے، فَإِن لَمْ يَجِدْ فَعَلَى تَمَرَات، اگر تازہ نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے افطاری کرتے، فَإِن لَمْ يَجِدْ فَحَسَى حَسْوًا مِّن مَّا، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ملتی تو پانی کے گھونٹ لیتے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، كَانَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْمَاءَ الْحُلَّ، آپ شہد کو پسند کرتے اور میٹھے پانی کو پسند کیا کرتے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔